جناب زید بن اسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے۔ انہوں نے پوچھا، اے ابو عبد الرحمن، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی کنیت ہے، آپ کس ضرورت سے تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے کہا، آپ آزاد شدہ غلاموں اور لونڈیوں کا حصہ ادا کریں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی مال آتا تو آپ اس میں سے آزاد شدہ غلاموں اور لونڈیوں کو پہلے دیا کرتے تھے۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 2951۔